श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्कंध दो अध्याय दो श्लोक संख्या 36। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मार्तव्यो भगवानाम्। अनुवाद, हे राजा, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य भगवान का सर्वत्र तथा सदैव श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तत्पर श्री शुकदेव इस श्लोक को तस्मात अर्थात अतएव से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्तियों की भव्य विधि के अतिरिक्त मोक्ष का कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवों प्रामाणिक विधियों विधियां हैं और इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा निष्ठावान भक्त वांछित फल पा सकता है। किंतु इनमें से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सर्व प्रमुख है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती, और केवल श्रवण के लिए तो समुच्चा वैदिक वाङ्मय भरा पड़ा है, जिससे व्यास के जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संग्रह किया है। चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदाई होना चाहिए। यह मनुष्य का विशेष कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान की विषय में सुनना बंद कर देते हैं, तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित खुरा खरखट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र पूरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकते हैं, किंतु और भागवत भी देख सकते, किंतु प्रचंड कार्यम के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में ह्रास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्यों को सुनना अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित श्रोत से सुनते हैं वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाते हैं और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदाई तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म का भगवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भगवान का अर्थ है भगवान, भगवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी है, अतएव भगवान के नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा प्रतीक्षित व इच्छित शांति शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। छह शब्द भक्तियों की अन्य विधियों को सम्मिलित करता जैसे जैसे कि ऊपर बढ़ने थे। तस्मा इसलिए भगवान का श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण, भगवान का नाम कीर्तन और गुणगान करना और उनका स्मरण करना चाहिए। इसलिए किसलिए? तस्मात का मतलब इसलिए। और मेरा प्रश्न है आप सभी शुद्ध भक्तों श्रोता के पास, किसलिए? इसके पहले क्या चर्चा है? स्मरण भी करना चाहिए, भगवान का स्मरण और भगवत का स्मरण। इसके पहले क्या वर्णन था? उपाय किसलिए? सर्वोच्च मंगलमय उपाय है, विशेषकर जो भवबंधन से मुक्त होना चाहते। भगवान क्योंकि भगवान हरि परमात्मा है, सर्वव्यापी है, सबके हृदय में, इसलिए इस प्रसंग सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसलिए भगवान हरि का स्मरण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि करना चाहिए। तस्मात् तो भगवान ही सर्व कारण, कारण सभी कारण का कारण और सभी कारण से सभी अवस्था में भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करनी चाहिए। तस्मात् इसलिए किसलिए? तो जो भी होते हैं भगवान का स्मरण, उनके बारे में श्रवण, उनका नाम कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। तो ये वैष्णव उत्तर सभी प्रश्न पर, सभी बात और लोग जो हमको बोलते हैं, तो सब कुछ जो हमको बोलते हैं हम एक ही उत्तर देते हैं। अगर कोई हमको बोलते है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, हम कहेंगे हरे कृष्ण। अगर कोई बोलते है कि मैं बहुत भूखी हूं तो हरे कृष्ण या कृष्ण प्रसाद। अगर कोई बोलते है कि जो भी बोलते आज बारिश होगी लगते हैं तो हरे कृष्ण, आज बारिश नहीं होगी तो हरे कृष्ण। तस्मात किस लिए, जिससे सर्व मंगल हो, सभी अभास्कर जो भी हो, जो भी होगा, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वो गीता सार है ना। वो अब देखा वो ऐसे क्या बोलते है, वो ऐसा पोस्टर है ना जिसमें वो गीता सार का लगे, एक्चुअली वो गीता सार तो नहीं। तो जो वो गीता सार लिखा तो लगते है वो आदमी तो कभी भी एक बार गीता नहीं पढ़ा। वो लिखते है कि जो भी हुआ वो अच्छा, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा, भविष्य में जो होगा वो भी अच्छा। तो गीता में ऐसी बात है कि नहीं, जो हो वो अच्छा हो। ओ मेरी माँ मर गई, अच्छा अच्छा अच्छा है, तुम भी मर। इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा तो अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा दिल्ली जो बम से जो सब जलता है, अच्छा अच्छा। तो ये बात ठीक है, गीता में भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान बोलते है कि दुखमय और शाश्वत, इस भौतिक स्थिति दुखमय है, जो भी हुआ, जो भी होगा, जो हो रहा है इस भौतिक अवस्था में सब अच्छा नहीं, खराब ही। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि हम सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान का स्मरण करेंगे अच्छा, अगर हम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं। तो नहीं अच्छा सर्विस मिला, लाख रुपये पर मंथ, महीना में 1,00,000 रुपये मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन भगवान का स्मरण होगा उसमें नहीं, सुनाई नहीं होती, बहुत काम हो तो ऐसा जॉब तो अच्छा नहीं। अच्छा हो तो कम काम करो और ज्यादा नाम करो। तो क्या क्यों, तो 1,00,000 पैसा मिलते महीना में, 10,000 रुपये। तो यदि 1,00,000 मिल सकते तो ज्यादा काम करो और 1,00,000 मिलो नहीं। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है हर रोज प्रतिदिन 1,00,000 क्या नाम करो, 1,00,000 नाम करो, तो ये सबसे अच्छा जॉब है। मैं अच्छा जॉब मिला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए, हूलेट पैकार्ड के लिए, तो मेरा जॉब उससे बहुत अच्छा है। मैं मल्टी यूनिवर्सल कंपनी का मालिक की सेवा में हूँ, सर्वव्यापी भगवान की सेवा में हूँ। तो हम सबको मल्टी इंटरनेशनल मल्टी यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन का मालिक की सेवा में लगा सकते, किंतु 24 घंटे में काम करना चाहिए और पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बहुत काम करना चाहिए, छुट्टी भी नहीं होगी कभी भी, 365 दिन 366 नौ पे कहीं होगा प्रेम धाम, कृष्ण प्रेम धाम। तो जो भी हो सब यह वास्तव में कृष्ण भक्ति करना चाहिए, वो ही मंगल आएंगे और सब कुछ जो हुआ जो होगा जो हो रहा है सब कुछ अमंगल है। यदि कृष्ण स्मरण नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक आदमी को बोला वो उनकी कथा के बीच में एक आदमी उठ गया जाना के लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको क्या जा रहे हो क्यों, कुछ काम है कुछ कर बैठो, जो भी काम है बैठो सुनो, इससे जरूरी और कुछ नहीं है। यदि आप बोलते हैं कि मेरा एक ही पुत्र मृत्यु मुखी है तो फिर भी मैं गौतम बैठो सुनो हरि कथा सुनो, जाना का कोई कारण नहीं है। अगर तुम जाएगा तो क्या फायदा होगा, तो फिर भी वो मर जाए, तो अच्छा हो तुम बैठ जाओ सुनो। तो आपका सुनने से आपका लाल का भी फायदा होगा, यही मंगल प्राप्त करने का एक ही उपाय है। किसका विश्वास है इसी बात में, सब पुण्यवान लोग बोलते जो ठीक है हम भक्ति भी करते हैं, तो हमारा प्रचार है ऐसा नहीं, हम नहीं बोलते भक्ति भी करो, हम बोलते भक्ति करो, अंतर है नहीं, भक्ति भी करो शुरू में हम ऐसे बोलते हैं, तो जो भी करते हो तो भक्ति भी करो, लेकिन धीरे धीरे हम भक्ति उपदेश देते देते बोलते तो और सब छोड़ दो सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो शुरू में ठीक है जो भी करते हो तो काम भी करते हैं और टीवी भी देखते हो और स्मोकिंग भी करते हो तो ठीक है, तो कभी कभी कम से कम एक बार दिन में हरे कृष्ण हो यही शुरू शुरुआत है। तो फिर कुछ दिन के बाद तो हरे कृष्ण बोलते हो एक दिन एक बार दिन में करता हूं, तो अभी और करो दस बार दिन में एक माला करो और भी माला करो और वो स्मोकिंग टीवी देखना चाय पीना वो सब छोड़ो और सब कुछ छोड़ो सर्वधर्मान त्यजा माम एकम शरणं। तो भक्ति भी करो हम बोलते हैं और अन्वय हम बोलते हैं तो भक्ति करो और कुछ मत करो, और अगर और कुछ भी करते हो तो कुछ और कुछ भी कर सकते हो भक्ति करके। यदि आपका सभी काम में कुछ संबंध नहीं है भक्ति के साथ, एक सेकंड में अगर कृष्ण स्मरण नहीं होते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। एक सेकंड सदैव सर्वत्र सभी अवस्थ में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ऐसा है लोग ने जो बोलते है कि तो ठीक है भक्ति करना अच्छा है अभी मेरे अलग ड्यूटी है तो बुढ़ापा में मैं भक्ति करूं, अभी समय नहीं है वो बाद में करूं, तो अभी फैमिली का ड्यूटी है देश के लिए ड्यूटी है और बच्चे के लिए खुद के लिए बहुत ड्यूटी है मुझे वो बाद में भक्ति करूं। लेकिन क्या है अगर हम वृद्ध अवस्थ के पहले अभ्यास नहीं करते हैं भक्ति करना, तो हम वृद्ध काल में जीवन का इतने सब परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो कैसे हम करें निवृत्त होने के बाद? भारतीय संस्कृति में तो वृद्ध लोग का एक ही काम था भक्ति। तो आजकल तो क्या कहते हैं, टीवी देखते हैं दिन भर और कुछ नहीं, क्योंकि जीवन में अभ्यास नहीं है। और फिर जीवन में तो यही अभ्यास करते हैं, ऐसे सोचना कि जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। तो निवृत्त होने के बाद क्या सोचते, तो अभी पूरा अवसर है इंद्रिय तर्पण करना। लेकिन क्या है, जो वृद्धा वस्त्र में इंद्रिय तर्पण करने से कुछ नहीं हो, तो क्रिकेट खेलना हो नहीं कर सकते, ज्यादा भोजन लेना नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या है, और कुछ नहीं। तो तस्मात सर्वात्मना जन हरि सर्वत्र सर्वदा, तो यही प्रचार हमारा सदैव सर्वत्र भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वत्र है और सभी काल में वे भगवान है। ऐसे नहीं है कि एक भगवान था अभी एक दूसरा भगवान है और कुछ दिन के बाद और एक भगवान है, ऐसे नहीं है। तो बहुत मायावादी धुरता तथा कथित भगवान जो खुद का श्रृंगार करते हैं, मोर की पंखा वंशी बजाते हैं। तो ऐसे भगवान की लीला का अभिनय करते हैं, लेकिन और ऐसे मायावादी गुरु के बहुत तथाकथित शिष्य है, लेकिन यथार्थ गुरु तथा शिष्य, गुरु दुर्ता है मूर्ख है और शिष्यों भी मूर्ख है दुर्ता है। तो क्या होते हैं, अंधा यथा अंधा रूपनीय मानस। तो नकली भगवान तो सभी नकली शिष्यों के साथ वास्तव नरक में प्रवेश करते हैं। जो वास्तव भगवान कौन है, हरि कृष्ण पांच हजार वर्षों के पहले सुखदेव गोस्वामी उन्होंने प्रचार किया कि कृष्ण ही भगवान है। और उसके कुछ दिन के पहले भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र में अर्जुन के द्वारा सब विश्ववासियों को घोषणा की कि मतः धनंजय मेरे ऊपर मेरे समान कोई नहीं, मैं भगवान हूं। और सृष्टि जगत की सृष्टि के पहले भी वो एक ही भगवान कृष्ण हरि प्रमाण को उनका दिव्य रूप देखा है और कि वे भगवान है हमें बासा वे अग्र आदि इस जगत का इस जगत की सृष्टि के पहले भी भगवान उपस्थित थे और असंख्य महाप्रलय के पश्चात भी वो एक ही भगवान रहेंगे। तो कोई काल नहीं है जिसमें कोई दूसरा भगवान हुआ या हो, भगवान ही हरि कृष्ण और जीव का स्वभाव है। कृष्ण दास जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। मंगल के लिए इस भौतिक स्थिति में तो मंगलमय वस्त्र प्राप्त करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं जिससे हमारा इंद्रिय तर्पण होगा, आराम सुविधा होगा, हम सभी प्रयास करते हैं। फिर भी जितने भी प्रयास हम करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, तो परिणाम है दुख प्राप्त। इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन, तो ये जीवन का यही रहस्य, तो खाली यही बात समझना चाहिए और कुछ नहीं। यदि हम पूरे जीवन में और कुछ भी नहीं समझते, सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान हरि का गुणगान करना चाहिए, यदि हम और कुछ भी नहीं सीखते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा केवल इसी बात समझने से। और यदि हम आइंस्टाइन जैसे शिक्षित और बुद्धिमान हो, बिल गेट्स जैसे धनवान हो, परंतु नहीं समझते कि जीवन का उद्देश्य भगवान हरि का कीर्तन करना, गुणगान करना, उनके चरण कमल पर ध्यान करना, स्मरण करना और उनके दिव्य नाम गुण रूप लीला इत्यादि के बारे में श्रवण करना, तो ये सब यदि हम नहीं करें, बिल गेट्स, जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह जैसे बड़ा आदमी होने के बाद, तो यदि हम हरि भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन निष्फल। और यदि हम अशिक्षित अविख्यात एकदम साधारण नीच जाति इत्यादि ये सब अनाहत होने के बाद यदि हम कृष्ण स्मरण करते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से सफल। तो यही सुखदेव गोस्वामी का प्रचार है। सुखदेव गोस्वामी का जीवन चरित्र यही बात का आदर्श है। सुखदेव गोस्वामी मुनि पुत्र थे, कौन से बने, व्यास मुनि, परंतु भागव जैसे घर को छोड़ दिए, उपनयन संस्कार नहीं रोके, घर से निकालना और पागल व्यक्ति जैसे परिभ्रमण किए थे। तो सुखदेव गोस्वामी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, वो पागल जैसे नंग दिगंबर दिगंबर थे। तो उनका एक ही क्वालिफिकेशन योग्य था कि उनका पूरा विश्वास था भगवान में और उनकी पूरी रुचि थी भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण का। तो इसलिए आज तक और जब तक इस जगत रहेगा तो सुखदेव गोस्वामी की कीर्ति वैष्णव समाज में अभी तक कीर्तित होते हैं और मूर्खों का समाज में तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं पॉलिटिशियंस के बारे में, क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में। और सुखदेव गोस्वामी कौन है तो मूर्ख लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं। तो हम बहुत ही भगवान हैं सुखदेव गोस्वामी व्यास मुनि की प्रतिनिधि आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ पूर्वाचार्यों की प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम आज इस चिन्मय वृंदावन धाम में उपस्थित है। श्रील प्रभुपाद की प्रदत्त श्रीमद् भागवत चक्राय श्रवण करने के लिए तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही कष्ट ग्रहण करके इस चिन्मय दिव्य भूमि से चला गया अमेरिका और अमेरिका से पूरी पृथ्वी में प्रचार किया, इस वृंदावन धाम से चला गया। वृंदावन धाम की महिमा पूरे दुनिया में प्रचार करेंगे जिससे मूर्ख अगति व्यक्तियों की परम गति प्राप्त करने की संभावना होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद दिन रात प्रचार कृष्ण भक्ति प्रचार यही प्रचार किया कि सभी अवस्था में सभी काल में सभी प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो खाली यही बात का प्रचार करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में बहुत ही यांत्रिक प्रजाति हो गए हैं तो फिर भी पूरा समाज में केवल उपद्रव है। आधुनिक समाज के अनेक असंख्य समस्याओं का यही समाधान और कुछ और कोई दूसरा उपाय नहीं। शांति और सुख समाज में स्थापन करने के लिए यही उपाय है। तो सबका अभ्यास करना चाहिए, सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान का कीर्तन श्रवण और स्मरण भक्ति योग और सब कुछ जो हम कहते हैं वो केवल दुख का कारण है। तो यही प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि इस वृंदावन धाम प्रेरणा के लिए, परंतु हमारा वास्तव कार्य है पूरी पृथ्वी में। तो श्रील प्रभुपाद किस लिए वृंदावन से बाहर है? वृंदावन धाम की सेवा करें। वृंदावन में रहने से वृंदावन की सेवा करना और बहुत ही अच्छा है। और जो इस प्रकार जीवन उत्सर्ग करते हैं वृंदावन धाम की सेवक, तो वो ही व्यक्ति अधिकार मिलते हैं ब्रजवास में। भक्ति राव ठाकुर और भक्ति शिवानी सरस्वती ठाकुर दोनों कलकत्ता से महाप्रस्थान की समाधि प्राप्त हुई। तो ऐसा है कि क्योंकि कलकत्ता जो गौकी सौदास बाबूजी महाराज कलकत्ता को माया ब्राह्मण दोनों भक्ति ठाकुर और भक्ति श्री सरस्वती ठाकुर दोनों को बार बार आदेश दिया वो माया ब्राह्मण छोड़ दो और मेरे साथ नवनीत धाम में भजन करो। और दोनों गौकी सौदास बाबूजी महाराज का आदेश अस्वीकार किया। कैसे संभव हो गुरु का आदेश लंघन करें? तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि मेरा गुरु महाराज मुझको तीन आदेश दिए, तो किसी का संग मत करो, एक भी शिष्य मत बनाओ और कलकत्ता मत जाओ, माया ब्राह्मण मत जाओ। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि मैं सब आदेश पालन करता हूँ, किसी के संग नहीं करता। तो कलकत्ता में रहते थे और कलकत्ता से पूरा भारत में प्रचार किया है और हर बहुत से व्यक्तियों से संगति की भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो कैसे किसी का संग नहीं किया? बोले कि किसी का संग नहीं किया क्योंकि दूसरे का संग करने का मतलब वो व्यक्ति से कुछ लेना, क्योंकि वो सब लोग से मैं कुछ भी नहीं लेता हूं, मैं देता हूं। क्या देता हूं? कृष्ण कथा। और एक भी शिष्य भी नहीं बने, सब मेरे प्रभु है। और कलकत्ता नहीं जानते हूं, केवल गौड़िया मठ में रहते हूं जिसमें सदैव सर्वत्र गौड़िया मठ में भगवान हरि का गुणगान हो रहा है, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण होते, इसलिए तो कलकत्ता में नहीं रहता हूं, मायावरण में नहीं रहता, वैकुंठ में रहता। तो वृंदावन से भिन्न नवनीत धाम में निवास नहीं करके भी सदैव नवनीत धाम में थे भक्ति राम ठाकुर, भक्ति सरस्वती ठाकुर। और उनकी कृपा से और श्रील गौर की चौधरी महाराज की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से यदि हम प्रयास करते हैं जीवन का उत्सार करने इस कृष्ण भक्ति प्रचार करने में तो हम उनकी कृपा से अवसर मिलेंगे सदैव वृंदावन में रहेंगे। वृंदावन क्या है? वृंदावन में क्या है? नए बाजार है, अनाज मंडी है, गोपीनाथ बाजार है, नया शॉपिंग मॉल होगा रंगनाथ मंदिर के पास, तो यही वृंदावन है। वृंदावन में कितना लासी स्थान है, तो ये सब वृंदावन है। वृंदावन है तो जिसमें सदैव भगवान का गुणगान होते हैं और भगवान की सेवा होती है, तो यही वृंदावन है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो? कीर्तन हरिनाम, हरिनाम ही उपाय है। हरिनाम मुख्य नवदा भक्ति में ही मुख्य है कीर्तन, और इस कार्य में श्रील प्रभुपाद लिखते श्रवण मुख्य। तो कुछ जगह में प्रभुपाद लिखते श्रवण मुख्य और दूसरे जगह में कीर्तन। ये आपका प्रश्न है क्या? तो वो एक्चुअली वो एक और विषय है जिसके बारे में कुछ बोलना चाहता था, अभी याद हो गया। तो कभी कभी देखते हैं श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्रवण मुख्य उपाय, इस कार्य में श्रील प्रभुपाद लिखते कभी कभी कीर्तन। तो ये सब क्या विरोधी वाक्य है? नहीं। तो अगर श्रवण नहीं हो तो कीर्तन नहीं हो सकता, और अगर कीर्तन नहीं हो तो श्रवण नहीं हो सकता, तो दोनों अनिवार्य है, श्रवण और कीर्तन दोनों। हाँ, अरे नाम एव केवलम्। आप मंतव्य करते तो प्रश्न नहीं। भक्ति में न प्रभु का प्रदान है मंतव्य, जैसे भक्ति में राव ठाकुर बोले कि अमल हरि नाम अमिया दिला, और क्या बोलते कृष्ण नाम किचु नहीं को आज छोड़ दे भुवन अमज, इस छोड़ भुवन में कृष्ण नाम के अलावा और कुछ नहीं है। तो कृष्ण नाम पर लेकिन यही समझना चाहिए कि नाम कीर्तन करने के साथ श्रवण भी करना चाहिए। ऐसा है कुछ मायावादी और सहजी जो नाम आसक्त है, कीर्तन बहुत करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन वो केवल नाम अपराध है, क्योंकि ये सब मायावादी जो हरि नाम करते हैं तो भूल धारणा विपरीत धारणा से करते हैं। ऐसे है बहुत जो हरि हरि कीर्तन करते हैं गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल, लेकिन क्या धारणा है कि एक बाबा वो गोपाल है, तो उस प्रकार का तथाकथित कीर्तन करने से गोपाल भक्ति तो नहीं मिले। तो हर एक उच्चारण के साथ केवल अपराध करता, क्योंकि शुद्ध भक्तों की श्रीमुख से हरि कथा का श्रवण नहीं करते। नकली भगवान से सुनते हैं और कृत्रिम हरिनाम के द्वारा उन नकली कृत्रिम भगवान का गुणगान करते, उसका कोई गुण नहीं है। लेकिन गोपाल गोपाल संबोधन करके वास्तव भगवान का स्मरण नहीं करते। गोपाल गोपाल बोल के वो क्या नाम है, एक बाबा वो बेंगलोर के बगल में रहते, उसका नाम का पूरा याद नहीं है, वो बाबा का स्मरण करते। वो बाबा का स्मरण करने से तो जितने भी मंगल था जीवन में तो पूरा नाश हो जाते उसका स्मरण करने से। गोपाल गोपाल बोलते हैं लेकिन वास्तव गोपाल नहीं सुनते, क्योंकि गोपाल को छोड़ के ही बाबा का स्मरण करते। अजामिय पापी लेकिन अपराधी नहीं, यही फर्क। हरि नाम से असंख्य पाप का नाश होता, नाम अभ्यास के नाम अपराध से, नाम अपराध अपराध तो पाप से और बहुत भयंकर है। अपराध से आराधन अर्थात भक्ति का नाश होता अंतर है, इसलिए श्रवण करना चाहिए। नाम तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, अगर हम स्मरण नहीं करते हैं हम वास्तव भक्ति पथ चल के मायावाद या सहज पथ पर जाएंगे और एक ही फल नहीं। और कौन है वास्तव भक्त और कौन है अभिनयकार हम नहीं समझ लोगे, इसलिए श्रवण करना चाहिए। कौन है भक्त जो बहुत भाव से नाचते हैं, हेलो उसका क्या चरित्र है और क्या समझ है, क्या धारणा है। प्रश्न क्या है इसमें भगवान के लिए तीन नाम है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान क्या हाँ भगवान का श्रवण करना चाहिए और हरि का कीर्तन करना और सर्वात्मा का श्रवण करना, उसका हार नहीं है, क्योंकि हरि भगवान और सर्वात्मा तो तीन शब्द है, तीन नाम है, लेकिन ये तीन नामों का एक ही अर्थ है, एक ही व्यक्ति है। और वो व्यक्ति जो भगवान परम पुरुष कृष्ण गोविंद गोपाल नारायण, तो वो व्यक्ति जो सर्वात्मा है का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। रामायण में कहा गया है कि भाव को भाव, भाव से या प्रभाव से किसी तरीके से भी नाम दिया, रामायण से मतलब रामचरित मानस, भाव को भाव किसी तरीके से भी नाम दिया जाए इसका भी भाव, लेकिन भाव तो शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। भाव ही शब्द आया है मुझे, भाव को भाव इसी तरीके से भी नाम उच्चारण हो जाए तो वो भी कल्याणकारी होता है, क्योंकि भाव के अनुसार वस्तु की वो भाव तो ज्ञान के ऊपर निर्दिष्ट होना चाहिए। तो एक कहानी है कि एक गुरु भगवत पाठ करने वाले थे, गुरु का बहुत लंबा दाढ़ी था और देखा कि सुनने वाले में एक नारी थी और जब भी वो गुरु वो वक्ता हरी बाबू तो वो नारी बहुत रोती थी और स्वामी जी ऐसा विचार किया कि ये परम भगवती है तो हरि का नाम सुनने से बहुत भावाविष्ट होती है। तो 7 दिन की कथा की करने के बाद उन नारी को बुलाया भगवती है, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो हरि नाम सुनने से आप प्रेमाविष्ट होते हैं, रोते हो। नारी बोले ऐसा नहीं है, मेरी एक वो क्या बोलते चादर बांग्ला में चादर बोलते बकरी बकरी वो बकरी था उसका नाम हरि था और आप जैसे बहुत लंबा दाढ़ी था वो मार गया था तो मैं बहुत दुखी थी, आपका चेहरा देखने से आप लंबा दाढ़ी है और हरि नाम सुनने से वो बकरी का स्मरण आया था उसलिए रोती बहुत भाव ज्यादा था, लेकिन हरि सुनने से क्या समझ, तो हरि कौन है ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए। तो एक राम भक्त रघुनाथ भट्ट को स्वामी के साथ वाराणसी से पूरी गए और ये राम भक्त सदाई राम नाम करते थे और रघुनाथ भट्ट की सेवा की सब समान वहन किया था। तो फिर रघुनाथ भट्ट पूरी धाम पहुंच गए, चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बोले कि ये एक परम भगवत है मेरे पास आया राम भक्त सदैव राम नाम जपते। चैतन्य महाप्रभु वो व्यक्ति को विशेष आदर नहीं किया, उससे बात नहीं की, क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु देखे कि ये व्यक्ति सदैव राम नाम जपते हैं लेकिन उसका क्या विचार है कि राम है निर्विशेष, निर्विशेष ब्रह्म से ये सर्वगुण का आकार में आया राम, सब मायावादी ऐसे सोचते हैं। राम राम भक्ति करते हैं, ऐसा बहुत है जो राम भक्ति करते हैं राम नाम जपते हैं लेकिन यदि हम चर्चा करेंगे उनके साथ वे विचार करेंगे कि परम सत्य है निर्विशेष जिससे राम आया है, तो ये सिद्धांत बिल्कुल भक्ति के विपरीत। तो भक्ति जैसे भाव जैसे नाम जाप करते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो भाव क्या है, विपरीत भाव, वो भक्ति का नाशक। अगर हम ऐसा बोलते हैं लोगों को कि तुम अपराधी हो, ये सब बड़े भक्त हैं और तुम ये सब बड़े भक्त की निंदा करते, शायद शायद नहीं, हम जो बोलते हैं हम शास्त्र और भक्ति सिद्धांत के अनुसार बोलते हैं। लेकिन क्या है, इस भक्ति संप्रदाय में ऐसा बहुत है जो भक्ति जैसे ही करते हैं, लेकिन सब मायावादी इत्यादि को उनको भी आदर करते हैं। तो अगर हमारे कुछ भी क्या बोलते हैं सहानुभूति है ये सब मायावादी के लिए, तो हमारी भक्ति तो कभी भी नहीं होगी, नहीं होती है। भक्ति का नाम में केवल अपराध होता है। तो वास्तव भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए तो पहले पूरा मायावाद का विचार पूरा त्याग करना चाहिए और खंडन करना चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं है। कल देखा वो एक ऐसे सुना कि टीवी से इस समय भागवत क्लास का समय टीवी से एक प्रवचन सुना, तो पीछे तो पूछा किसका प्रवचन है, और बोला नहीं क्या नाम है वो एक बापा निराशा, क्या नाम है उसका निराशा बाबा समझेंगे आपको। तो उसकी बात सुनने से भी वो भक्ति जो पूरा, अगर कुछ भक्ति हो देव में वो पूरा नाश हो, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप तो भक्ति अभी तक नहीं की, इसलिए श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्तों से। लेकिन यदि एक सांप उससे कुछ पीते है तो वो बाकी दूध पीने से पुष्टि नहीं होगी तो विष का न हो। तो इस प्रकार यदि हम हरि कथा सुनते हैं, इस सार्थ रूपी तथाकथित साधु जन, तो हमारी भक्ति की पुष्टि नहीं हो, सत्यानाश हो। हरे कृष्ण, समय हो।